سبحان الله سبحان الله او دې ده کې خلق یو سلام پیژندل دي او چې تاسو یې چمري ناوړي السلام علیکم یا القبور چې تاسو وای نو تاسو لپاره وای نمغو ته چې راځه ته سورته نام خو واورا بلار اسلامه یو زیت تلنو یو کې څټ لګیدل هغه درس ډیر عجیبه ان هغه دې ذکر راغنوي راشه چې د سلام ترجمه خو وګوري کنه هداس نه چرته کې سلام جو سلام بي او هر څوک یې شاګولي راشه چې خو هم درته په قران کې سلام په سو مانو راغله دي زه یې راشه مې دا په دې خدرس دي امرګری ته مې مې دا आवाज ډې پتلا دي نره دي دا څوک دې دا خالي په ماوسه پني وای دا دې یو زنانی درس دي نو مې بیا ماته ماوره تاوره زنانی درس خو نه و خو زه یې ران شو مې پنځ پیرې تا یا رسول ګره شاګلنی ارزه کې سلام قران دی ویل سلام په سو مانو راغل دي واده نه لوري سبحان الله سلام قران کریم په ګڼو مانو سره اغسته دي زه ګوره دغه سي ترتیب سره ده سلام په معنی د مرحبا سره لکه دلتا سلام په معنی د بیکات لکه سوره مریم سلام په معنی د تحفی سره لکه سوره نور سلام په معنی د القول السالم سره لکه سوره فرقان سلام په بایکاټ په معنی سره لکه سوره قصص سلام په معنی د رحمت سره لکه سوره نمل او سوره صافات دا سلام خو په ګڼو مانو دی او اس کې اړه نه ده دا آیتو ګره څلور پنځوستم دی سلام په مان دسري او کله سلام په مان مبارک باندې سورته یونس وګورئ سورته یونس آیت نمبر 10 دا وان فیا سبحانك اللهم وتحیت فیا سلام چې جنتی جنت لارشي یو بل ته راضی ملایو مبارک شوه مبارک خوری دی مبارک شاه بنگله دی مبارک شاه سبحان الله رداشا سورتی مریم راو گورا اللہ سنتالیس نمبر آتو گورا قال سلام علیکا دسرے بیکات بابا سلام دے درتا لگا پختانی زمان زمان درتا لسکا تا سلام دے سڑیا نا لسکا سلام سدوی بیکار تے زمان پا مخنی ملگا سلام کم در تسریا سوشو بھئی دریشو سلورم نمبر سورت مریم در سورت نورو گولا سلام بمانے تحفا یوش پیتم نمبر آیتو گولا فیضا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم دا سلام دا تحفی دے در سورت یونس یو بل آیتو گورا ویشتم آیت 27 یا ایو لذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا و تسلموا علی آلیہا کم سلام دا استیزان سلام دا سلام کم دا استیزان چچا کردی و السلام علیکم ناو دا پی رازا رو را رازا دا دا اجازت سلام دے بل سلام پر معنی دا دعا سر علی دا سورة فرقان وغیر القول السالم پر معنی سر علی سورة فرقان چی ترتیب سر خبر روانی نخلا آیت نمبر 3 پیتا ایو عباد الرحمن اللذین یمشون علی الارض هاونا فاذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وینا القول السالم او کل السلام پر معنی دا رحمت چاہے کی دا خطاب ضرورت نشت رہے سورة صافات وګورا چکم یو آیت مخ کې شو اے 120 نمبر آیت ماته مخ کې شو وادیناهم الصراط المستقیم ها وترکنا علیهما فی الاخرین سلام علی موسی و هارون سلام دی په موسی علی السلام او سلام دی په هارون علی السلام رقم سلام دی اد رحمت سلام دی اد رحمت سلام خو دعا ده او په دعا کې خطاب ضرورت نشته ده او کنی توح تاوی وګورا وی سلام پا معنی سره دا دعا دے علیس المراد من السلام الخطاب المقصود منه الدعا توح تاوی شرح د مناق الفلاح وګورم بیا راشه باندې خدا سي یاد نه الله الله قل اني نويت ان اعبد الله ان اعبد الذين تدعون من دون الله بیا آداب ديخه دین سرورم ادب شروع شو او دا جواب د سوال دی سوال دا دی چې بندگی د غیر الله ولې نه کوي اے بندگی خود غیر الله مر جائز ده ولی نه کوي یا فلان را مدد شویل خو ګناه نه دی بندگی د غیر الله جائز ده ولی نه کوي جواب او انی نهیتو ز من کړ شیما انا عبد الذین چې ز بندگی حکم دا چاته دون من دون الله چې تاسو دغه بلنه کړ الله نه بغیر نو بیا درته ګورم چې دا شر او فساد به ختم شي راشه زمون د دین تابع شه قول جواب وکا لا اتبع اهواکم تاسو څه دین دی دا خو غپوته شند دی ها دا خو غپته خواشات نفسانی دی لا اتبع اهواکم زه خو تابع دار تاسو خواشات نه کوم سبوشي لقد ضللت اذا گمراه بشم زه په دغه وخت و ما انا من المهتدين از په پات نشم به هدایت مندونه ایمان د کافرانو کې کمانه سر که زستاسو ایمان ستاسو مذهب پس لارما زبه هدایت والا پاتې نشما سمانه شو تاسو به هدایت یې تاسو گمراهان یې نو بل سوال یره تاسو خپ دې څه دلیل شته تاسو خپ دې خبر څه دلیل شته چې مونږه بی دین یو جواب قل وای دوی تا انی علا بینه تم ربی بشک ز په دلیل باندې در په خپل نه وکذبتم به او تاسو نسبت ته دروغ کړ دی هغه دلایل ته چې ما ته زما در رب نه راغلی دي ما اندی جواب د بل سوال خانه چې موږ دروځ نیو نو کې واسي نو موږ ګرکه کنه کې واسي نو موږ څو که چې سکول شي نو جواب ما اندی نشته په واسه ما مغازا تستاجلو نبی چې تاسو دغه په غوښتو تلوار کوي نشت را سخا این الحکم الا للہ فیصلی طولو یو اللہ سخدی یقص الحق اللہ بیانوی حق یقص الحق اللہ بیانوی سشے اللہ بیانوی حق هو خیر الفاصلین هو خیر الفاصلین اور اللہ پاک بہتر فیصلہ کہ ان کے دیں بہتر فیصلہ کہ ان کے دیں اللہ پاک بیاش پگم ادب قلو ایدوی تا لو انہ اندی کہ چروے ما سخا زما په وس کې ما اغا عذاب تستاجلون به چې تاسو تلوار کوي په داغي په وختو سره لقضی الامر بینی فیصله بشو د کار زما او تاسو په منځ کې والله عالم بالظالمین وکیل والله عالم ځان لري سمعنا قل لو ان عندي کې چې زما په وس کې اغا عذاب چې تاسو دای په وختلو تلوار کوي لقضی بینی و بینکم زما او تاسو په منځ کې به تر اوسه فیصله شی وا څنګه مذر لکی لأهلکتکم عاجلا غضبا لربی لأهلکتکم عاجلا غضبا لربی نو سپور ما بستاسو بیختنی کریوا دیل پا چه تاسو ما در رب دشمنان یه که زما پا وسکی وی نو سپور ما بستاسو نیستو نابود کریوا زکا چه زما در رب دشمنان یه فرمان دی زما پا وسکی نشتا دی ها اللہ والله عالم بالظالمين الله خود په حال د ظالمانو تا خو ظالمان یې مستحق د عذاب یې اوس دغه خو خدای چې کله د عذاب درکې وعنده مفاتيح الغيب وکله براز عذاب بیا کله راځي په جواب وعنده مفاتيح الغيب تقدیم د ظرف لافاده الحصر خاص الله سخدي مفاتيح الغيب کنجان د غیب لا يعلمها الا هو نده پو اپ غیب باندې مگر یو الله سبحان الله تفسیر مظهر لکی وعنده مفاتيح الغيب لا يعلم شيئا من المغيبات الا الله نه پویږي په هیڅ یو څه باندې د مغيبات نه مگر یو الله پویږي عالم الغيب یو الله دی بل څوک نشته علماء کرام د مفاتيح الغيب د دوه معنی دي یا مفاتيح کې د مفتاح جمع شي الله مفاتيح کدا مفتاح جمشي بفتح الميم نو په معنی د مخزن د مخزن خزانه نو الله څخه دا خزانه د غیب د غیب خزانه الله څخه دي من څخه نشته دي او کدا مفاتیح د مفتاح جمع شي بکسر المیم نو بیا د مفتاح جمع د چابی وایندو مفاتیح الغیب الله څخه دي چابیان د غیب معنا څه شو غیب علم دی غیب یو علم دی او اگر غیب علم الله پاک ځان څخه اخی دی چابیان هم ځان څخه اخی دی چې دا غیب چابیان الله څخه دی په چابیان سبب در رسیدل دی منزل تا یو دکان چې تا بند کړی دی خزانه نه ډک دی یا سی چا بند کړی دی او چابیان ځان څخه اخی و تا ته څه پته چې دی دکان کې دنه څه پراته دی بوس دی او کې سره پراته دی څه شی دی طالب کلاوی ور به کلاویږي نو دنه به پته لګی چې دکان کې بوس دی او کې سره دی نو علم غیب دا الله څخه دی او دغه اسباب چابی هغه الله ځان څخه خېدا نو بنده ته بس پته لګی چې غیب دغه به پته بس لګی ٹھیک شو کنه دل پار وای وای زبان در دهانه خرد مند چیز زبان در دهانه خرد مند چیز کلید دری گن صاحب هنر وای جبا یو عقل من سری په جبا په خله کې سشه دی وای دا در حقیقت دا کنجی دا صاحب هنر استاد دا جبا نه دا داستا چابی دا په دې جبې ته معلومه کې چې تخی او که ته بدې ته مولای که ته امی ته مسلمانې که کافرې ته غصناکې که غیر غصناکې کنزلماری که غیر کنزلماری دا ټولې خبرې دا جبا خی پښتانوی کن دا جبا دا صده هم قلا ده هم بلا ده نزی جبی سر انسان معلومی چو در بست باشد چی داند کسی چو در بست باشد چی داند کسی که جوهر فروش است یا پیلور چو ور بنده نو چاته سپت دا چی دا جوهری دی او لال جواهرات خرسی او که نوس خرسی چاته سپت دا وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ الله په جنیاره غشي چې په دریاب بر اوچه کې دي ول بحر په دریاب کې دي دا ټول یو الله ته معلوم دي بر مقدم کړ دي په بحر باندې ولی ځکه خطیبی شربینی لیکي جن الانسان اکثر ملابسه له بما فيه من القرى بر ځکه مقدم کړ دي چې انسان اکثر تعلقات اوچي سره دي ځکه دا کلی آباد دا خو ټول په اوچه دي انسان اکثر په اوچه پاتې کیږي ځکه برمخ کې ذکر کړ دی دویمه خبر دا چې بخر رسو ذکر کا ځکه چې احاطه د عقل به احوال عقل ځکه احاطه د علم په احوالو د دریابونو دا د ډیرو کمو خلقو کاری هغه هم هغه چې په دریابونو باندې مقرر وي او ګرځي را ګرځي نو چاته دریابونو څه پته لګي نو بحر رسو کا او بر مخ کې ذکر کا دارس یو نقطه ذکر کوم اخر کې وما تسقط من ورقه ان غورځيږي یو پانا من ورقه لا استغراق من استغراق هیڅ یو پانا الا يعلمها مگر الله پیجني الله ولا حبه نده یو دانا فی ظلمات الارض فترو دسمکا ولا رطب نلمدا ولا یابس نوچا الا فی کتاب مبین عرص دی اللہ پہلم کے محفوظ دی اللہ یو نقطہ یاد کا خطیب شیف دیدے کے لکی چمک کے اللہ پاکو فرمائل علم دا ما فی البر علم دا ما فی البر ابیا پانا اچو لمدہ دا ذکر کر نو آیا معلومات فقط دی پوری متعلق دی علوم اور معلومات صرف دی پوری متعلق دی نو بیا دیوی چینا علوم د باری تعالی خو غیر متنائی دی معلومات دا مشهور ذکر کل اجمالا الا فی کتاب مبین کی تفصیل ته اشاره شوا او دا دیل پارا چه دی موجوداتونا اعتبار حاصل که پغیر دی موجودات اور دی مشاهداتونا اعتبار حاصل که پغیر مشاهداتو بانے دا خو تا گوری کنا دا گوری تا نو دی لیدونکو سیزونو باندې دینه اعتماد حاصل کپاغ سیزونو چې کم تا نخکاری دا خو موجود دی انکار نشی کولے نو پا دی استدلالو کپ آغسی چا غیر مشاہد دیتا تھا سبحان اللہ لا رتبین ولا یابس بحر محیط لکی رتب ستر ہوئی یو خدا مانا چه ند یو دانا لمدا او نا اوچا لمدی نمراد منبتا هر دانا چه زرغنوالی کئی او یابس غیر منبتا اسخا دانا زمیدار دانا او غردو لپزمکا اس اللہ تا پتا دا چه دیکی کم دانت دا تیغ وقت کلو والدا او کم دانت اسخا کی دن کی دا اللہ تا پتا دا دیما ولا رتبن جب دا مسلمان چار وقت پا ذکر مشغول دا سبحان اللہ الحمدللہ اور یابس جب دا کافر چه دا سر نا ذکر دا اللہ نا کئی دریما نبتا ولا رتبن نا اغستر گا جری دن کی اللہ پا یری سرا ولا یابسن نا اغا اچستر گا چه دا غیب ذکر دا خدای دا رحمت او دی عذاب دا سر نا تم نرازی الا فی کتاب مبین مگر دا طول دی اللہ پاک پا علم کی دی کتاب مبین کی طول دی علماء ذکر کئی چه دا قرآن انداز تو گورا اول ذکر اندو مفاتح الغیب ابتدا دا آیت پا امور ما قولا اکرا تصوانی پاگا امور باندی چه دا غی ادراک پا حس باندی نکی گی نوی چو اندو مفاتح الغیب اللہ سخد غیب چابیانی دی بیائی ذکر کو ورپسی ویعلم ما فی البر والبحر بر اور بحر ذکر کا دل پارا آغا علوم ذکر کل چی داغی تدارک پا حصہ رکی گی بیائی ورپسی ما تسخط من ورقتن نو ما تسخط من ورقتن کی اشارہ اکرا اے علوم علویہ و تبرا اور ولا حبت فی ظلمات البر تیک اشارہ اکرا علوم سفلیہ ہوتا اشارہ ستا دا اے اغا علوم چی داغی ادراک پر عقول سر کی گی اغم یو اللہ سخر دی اغا علوم چی داغی ادراک پر حس سر کی گی اغیب ہم یو اللہ تا پتا اغا علوم چی اغا علوی دی اغم اللہ تا معلوم دی اغا علوم چی اغا سفلی دی اغم اللہ تا معلوم دی رت او چی رت بین و یابی سنوی میں اشارہ اکر جزیاتو تا چلم دا باری تالا پا جزیاتم دا سی حاوی دے دا کچے پا کلیات بانے حاوی دے فلاسفہ باندر دوشن ولا حبت فی ظلمات الارض ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین وہو اللذی توفاکم باللیل بل دلیل دا اللہ دا وحدانیت وہو اللذی اللہ پاک اغزات یتوفاکم چی قبضہ کی اخلی تاسو لرا باللیل دشپی سرے چیو دشی دا چا پا قبضہ کی دا اللہ پا قبضہ کی دل پار دعا غواڑے سے چود کے گئے اللہم بی اسم کا اموتو و احیا اللہ استاپ نمی سر کے خدا زما خوب و زما بیداری اللہ دار استاپ لاس کے ویعلم ما جرحتم بالنار او پیجنی اللہ پاک ہر غشی چتاسو کوای درزنا چرز سکار کے دن کار کے تبی دینے کار کے اللہ درزا کار کے او کد خفکان کار کے تول اللہ تو معلوم دے سم یا باسکم فی نہ بیا اللہ پاک تاو چتئی بیا دی پاسئی فی پدی نہار کی پدی نہار کی او دین اگر نہار مقدم مراد نہ دا زکہ اگر نہار تل دا کنا لکہ اس سے منگا ودو شو دش پی منگا ودو شو اللہ پا منگا کمی رزی کے پاسئی چید اللہ پا خوا سبانے رز بھی کنا نہ رز کلا کا خو فی زمین نہار تراجی دے پیتبار دا جن سرا نہ پیتبار دا عین سرا فی پدی نہار کی کم نہار اے جنس نہار چگا نہار اگر نہار اخرا دے وہ مقابلت امس پر نہیں رضے لیقضا جل مسمع او دکول اور بیدار کول دا اللہ کار دے ولی لیقضا چی پورا کرشی اجل مسمع اگر نیتا دا عمر چی مقرر دا ہر یولا پانزو سپیتا کال بسنگا تیرے خدا غش پی رضی دی ایو عالم دیر خستا جملے لکلے دا یار کی واقعی سرے سوچو کہ زمین دا اعمال زندگی دیر بیکار دا کہ یو سرے پنزوس کال عمر لری نہ دیکھو پینزی وش کال خود اگ دے او پینزی کال دے ویخ دے رز دش پتا کا نا پنزوس تو کالو معمر سڑے عمر کی نیم ادرے نیم ویخ دے نہ پینزیش کال دا خوب شلو پینزیش کال دا بیدارش بیا په دې پیزیش تو کالو کې چې ته تقسیم وکې ډوړای خړل ډوړای اسکل او بسکل کپڑے جوړول اغوستل لمبل د خپل د دنیا نور کاروبارونه کول سفر کول اخوا دې خواتل دا چې ټول حساب کې کنا نو پوره ژوندګۍ کې چې ته دو کال یا درې کالم د عبادت نه جوړې اور درې کال باندې جن عبادت کې مکمل حساب کې دینم کم راځي فبیان انسان بالکل غافل ده غفلت کې دی انسان یو عالم کتاب لیکلی دی هغې به دا ستو خور ستو پیژنې که نه او بس خولې ته به وغورځول الفاظو پرې اوبه ته واچلې چا ډوډۍ ول نه خوري ما یو ورځې ډوډۍ خوړله ما چې حساب وکړه اویا لقمې کې څومره ما اچولې وې ما چې حساب وکړ نو ستر یا 170 مرتبه ما سبحان الله ویل شو نما چې دا دومره ټیم چې په ډوډۍ ولګي او دا خو د تسبیحاتو نه زه محرومه کیږم نو زه ستوان به خولې ته غورځوم او به ورپسې او بس تېروم به چې وخت مې خراب نه شي الله ثم یبعثکم فی لیقضی اجل مسمى ثم الی مرجعکم بیا الله ته واپس کېدل تاسو ثم ینبئکم بیا الله په خبر کې تاسو لا بما کنتم تعملون په جزا د اعمالو چې تاسو کول بسم الله الرحمن الرحيم وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا حتى إذا جاء أحدكم الموت توفت رسلنا وهم لا يفرطون سورة أنعام رنبی حصہ پدریو بابونو شروع وا اول باب کے ہر مسئلہ درے درے پدریم کے سلور سلور امور او پدریم باب کے لس لس امور نو پدری سلسلہ سلور پینزه آداب هغه بیان شوی دی اور پینزه پاتې دی دارنگی ادله عقلیه هغه تقریبا و دلائل عقلی بیان شله او درې پاتې دی دا وهو القاهر فوق عباده دام دا دلائل عقلیہ و نیو دلیل دیں اور پدی کے رد دا شرک فی التصرف دیں چلا دا خپل مخلوق پخپل نگرانی کی نگرانی چاہتا حوالہ کڑی ندا اور دا نگرانی حفاظت بدن اور حفاظت اعمال پتور بانی دا وهو القاهر فوق عباده الله غالب دے پخ پل مخلوق باندے او فوقیت دلتا فوقیت جہت اور فوقیت مکان مراد نہ دے فوقیت رتبی مراد دے او تفسیر قرطبی دلتم دا مسئلہ ذکر کرے گا ویرسل علیکم حفظا اور علی کی پتا سو باندے حفاظت کے ان کی ملائکہ حتی تردی اذا جاء احدکم الموت چراشی او د تاسو ته وقت د مرگ موت راشی ذکر د موت ته مراد ته وقت ته چې توفت هو په مرتب شي چراشی وقت د مرگ توفت هو رسولنا نو اخلی روحونه د دې فرشتي زمون و هم دا فرشتي لا یفرتون کمه نه کوي په پورا کولو د حکم د الله کې اللہ حکم پورا کئی پائے کہ تفرید کمی نہ کئی مانا صحیح معنو سرا تعمیل دا حکم کئی اذا جاء احدکم الموت بیارسو فرشتو تقسیم کوما چراشی وقت تا مرگ نو اخلی روخونا فرشتے فرشتو تا مخی دا وقت تا مرگ نا پتنی چنن بمنگ دا چاروح قبض کو او دارنگی ملک الموت فرشتہ آغا متصرف اور واقدار نہ دا لکہ چی بعض خلقوی فرشتر ہونا قبض کولے شی انوال پیغمبر علیہ السلام تدبیر دا عالم نشی کولے الیاز باللہ ناغی جاہل دسن خبر دی حدیث کی راضی اور مظہری دیلان دی دا لکلے دی چی آغا ملک الموت چی مشہور پہ اسرائیل دی علیہ السلام اغوی واللہ لو اردت قبض جناح بعوزت ما قدرت على ذلك واللہ لو اردت قبض روح بعوزت واللہ لو اردت قبض روح بعوزت قسم دی خدای کہ ذ ارادو کم دا قبض کولو دماش دا روح ما قدرت على ذلك ذ پدی قادر نہیں دا زما دا وس مسئلہ نہ دا دا اللہ ماتا زیپ ڈپٹے لگولے ما دا غا تدبیر دے چکم تا تدبیر تعمیلی وی لا تفیزی ولا تملیکی او خبر امن پر مدبرات کے کڑے دا دیم مسئلہ فرشتے پا دو قسم دی چداری تعلق مخلوق سر رخان اور نا یو تا حفظت الابدان وی او یو تا حفظت الاعمال وی حفظۃ الابدان دا ہر بندہ سرا دغی دا بدن حفاظت پر اللہ فرشتے مقرر کری دی چردی بدن کا جنات اور نور آفات اذیت کو نہ رسی اگر باقاعدہ دا ملائک یو جماعت تے حفظۃ الابدان دیم قسم دا ملائک نہ حفظۃ الاعمال دی چاہے انسان اعمال لکھی او اگر منگ صورت انفطار کے ہوئے کہ گنا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ دیجے کہ دوارا مراد دی وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَ لیگی پتا سبحان دی فرشتے حفظت الابدان استاد بدن حفاظت تفارا لکا سورة الرعد گرا آیت نمبر 11 لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ ومن خلفه يحفظونه من امر الله اللہ طرفنا مخ کے رستو راتن کے فرشتے دی يحفظونه حفاظت کے دا بندہ دا مصائب او دا آلام او دا مزراتنا من امر اللہ پہ حکم دا اللہ سرا اوم دا اللہ حکم دے بغیر دا حکم دا اللہ ندوی سکولے نشی دیم قسم حفظت الاعمال دی چغستہ اعمال لکھی لکہ سورۃ انفطار نولسم آیت تے او اگر خو مدر توبی پہ یادا سورۃ قاف ہو گورا اس قاف والقرآن المجید سورۃ آیت واللسم اتلسم اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد كلا تغسلكي اغدوا غسلنكي دخي طرف ده انسان او دخي طرف ده انسان قعيدون چه ناس دي ما يلفظ من قول وشتل او ويلنكي ده پيو خبر سرا الا لديه رقيب عتيد مگر اغي سرا انتظار كونكي تيار ناس دي حفظت الاعمال شفا وهم لا يفرطون او دی کمی نکی پا منلو او پا پورا کولو دا حکم دا اللہ کے مبتدعین خو پی جانے کنا دا غی عقیدہ دا کتابنو کی لکل دی چی یو فرشتہ چی اسرائیل دے چی اغا اسرائیل دے او پا یو وقت کی دیر افراد روحونا قبض کئی دیر افراد روحونا قبض کئی او ہر زیو رزی کی سمرہ سمرہ خلق مری سمرہ افراد مری کیا اگر پا یو وقت کی دیر افراد روحونا اغسطیشی و قبض کولیشی وارزه ترسی دیشی و حضر ناظر کی دیشی ولی وی پیغمبر علیہ السلام فرض ہے کہ حاضر ناظر نہ دے چونکہ پیغمبر مقام آغا دا فرشتو نہ اچتے نہ جواب دا دے چمنگ منو چ پیغمبر علیہ السلام دا مقام اور منزلت دا ملائکو نہ اعلی و افضل دے لیکن دا چاوی چ فرشتہ یو دا او دا طول خلق روح نہ قبض کی آغا ملائک چغد ارواح قبض کولو باندې مقرر دی اگر بی حساب بی شمار دی بی حساب دی حدیث کی راضی پیغمبر علیہ السلام روح چکم فرشتی اڑو دائن اسماعیل ایک لاکھ فرشتو سربراہ ہو اور ہر یو فرشتے لاند ایک ایک لاکھ فرشتے دی دمرو چت ملک راہ لو یو فرشتن بی حساب دی وہ ہم ضمیر د جمن ثابت شو لا يفرطون من جمعنا او سورة عراف قرآ و عراف تبم و انا نیز دیکھئے گئے بدبخت عقیدت بدا سورة عراف قرآ آیت نمبر 37 قرآ و درشم حتی اذا جاتهم رسولنا يتوفونهم تردی چراشی دویتا فرشتی زمنگا یتوفونہم چی اخلی روحنا دودوی وہ دیر شم دارا نو دیر شئی دیار سورت انفالو گورا پچاس نمبر آتا ولو ترا اذ یتوفا اللذین کفرو الملائکت یضربون وجوہم و ادبارہم فرشتی بیپ مخ مخولی سورت انفالو گورا لگا سورت نحلو گورا سورة النحل آیت نمبر 32 دو درشم الذين تتوفاهم الملائكه طيبين ملائكه ملائكه توفت رسلنا ملائكه بسیار دي چاہے انسانانو پرہونو قبض کول مقرر دي یاو نہ لٹیشوا او کہ سورت سجدہ راوانوا اگر اشکال جواب در تو کما گیارہ نمبر آیت تو گورا قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون دلتا اس ملک راغے چ ملک راغے نہ مبتدین وی وگر ملک کو یو دے کنا مفرد دے یو ملک دے ورتے خوے دے نیکا او کس دمڑک در کی نی کہ دمڑک در کی نو خوے دے وے نیکا او کی نی نو خوے دے پ جہنم پیخ کا کنا یتوف الملک راغل دے ملک خدا اس میں جنس دے او دا تمام ملائکو تدری شمول کی گی آیو فرشتہ متعین تی مراد نہ دے او قسم جنس دے الذی وکل بکم دے دار یو انسان روح قبض کول دے پار بیل پیل ملک دے ابن ماجی روایتو نے دی مشکات تا نڈک دے ثم ردوا الى الله مولاهم الحق بیا واپس کرے شی روحنا دی خلق اللہ تا مولاهم الحق چ مالک دی برحق دے الا یقینا لو الحکم اگے دے پار دے اختیار دے ټول مخلوق لو الحکم اگے لرا دے اختیار دے ټول مخلوق وہو اسرع الحاسبین اور دیر زر حساب کہ ان کے دے مخلوق دے تے تمام کائنات حساب اب یو آن فن کیوشی بعض علماء لکی دا قیامت نصف رز پائے کہ دا طول کائنات حساب شی اغم اللہ پہ یو سکنڈ کے دا طول کائنات حساب کولش عصر الحاسبین علماء دل تناغی چی ردو الاللہ او سوک ردو المردود روح المانی لکی المردود رد کرے شوی خواہ اے حوالہ کرے شوی پورتا بوتلے تفسیر کبیر لکی آغا سیشے دے روح دے مردود روح دے اما بدن انسان آخو دلتا پاتشی نو چردو دا ارواح لارشی الاللہ دا اللہ دربار تا اللہ تا واپس کرشی اما مؤمنین ارواح خود اید پار دا اسمان دروازی کلاشی زیب برا چلیین لی اما دا کفار دا مشرکین ارواح پا برا لارشی ولا تفتح لهم ابواب السماء حدیث کی رازی وی آئید واپس گئے مردار دا واپس گئے بیا راو غرضو لشی او سجین تا والشی او دلتا رو دور آگے او تفسیر کبیر بیا او گورا چی دا ارواح تی مراد تی قوام دے چی دا مسلمان روحوی او که دا کافر وی خزیل اللہ دربار کی پیش کی گی اس سوال دا دے چی اللہ وی ردو الاللہ مولاهم الحق اللہ تو پیش کرشی او اللہ دو دی مولا برحق دے او سورت محمد کی وچ دا کافر مولا نشتر دے او دلتا اس بات دی خبری وشا چی دا کافر دی پار مولا شتر دے او گر سورت محمد گیارہ نمبرات ذالکا بی ان اللہ مولا اللذین آمنو اللہ مولا دے دا مؤمنانو وان الكافرين لا مولا لهم او ذا كافر مولا نشتے ارتے کافر مولا نشتے حضرت رد الى الله مولا الحق امام رازی محمد ابن ابي بکر رازی جواب ور کر دے کہ مولا پہ دو مانو سر دے اس مولا کو دیر دی خودل تو مانے دی یو مولا بہ مانے خالق و مالک دے اور یو مولا بہ مانے ناصر و مددگار دے سورت محمد کی چنفی دا مولا شوی دا کفار پارا چی دا کفار مولا نشتے نو پا معنی دا ناصر و مددگار دے دا کافر مددگار نشتے او دل تا چی مولا ہم راغے نمراتن مالک اور خالق مراد دے اللہ کو دا طول مخلوق مالک دے دا طول مخلوق خالق دے البت ناصر و مددگار دا مسلمان دے لن المولا ولا مولا لکم چی ابن عمر حتی عمر تا چی نبی الاسلام ویلو ان اللہ مولا الذین آمنوا اے ناصر دے وان الکاب لا مولا الا ناصر لهم وہنا المولا ومانے الخالق والمالک قل بیا زجر اوائیتی مشرکینو تا من ینجیکم من ظلمات البر سوک دے چخلاصوی تا سلرا من ظلمات البر دا تکلیفونو دا اچوبنا والبحر او دا درابنونا دلتا ظلمات پا معنی دا تیارو سر ندخا بلکہ تمام مفسرین فرمائے المراد منا ہونا ظلمات سری اے شدائد البر ظلمات البر سختے دا اچھی اور سختے دا دریاب لیکن پختانوی چکل پی تکلیف راشی وی اسی اسی میں پسر تیار شوا پس ترگوی رالا تیار کرا نمانس شوا مصیبت شا تکلیف شا درد شا غم شا تدونہو چی برے تاسو اللہ لرا تزرعن پا آجز ایسرا تیشا یا مزر بمان الفائل کا متزرعین وخفیا نشارش و آداب دا دعا تا چی بلے تاسو اغیلرا تزرعن متزرعین آجزی کون کی اغیتا وخفیتا او امشت آئستا آئستا اوائی تاسو لانجانا من حازی کنی جاترا کتا منتا دی تکلیفنا لنکونن من الشاکرین شب منگا استاد شکر گزارو بندگانونا دعا دی پارے تزرعن و خفیہوی زکاة چی تفسیر مزری دلتلی کی فین الاسرار سنت الدعائی و ذکری مزری 250 جل نمبر 3 فین الاسرار زکاة چی سر چی دے سنت دعا و ذکر دے دعا سنت نرورو دعا آئست الفاظ سرا عجز سرا اور رو داد دعا سر دے خواہ سنت دے اما دعا بالجار دا بیدت دے ازبرت انشاءاللہ سورت آراف کے در تک دلیل اخیمہ ٹھیک شو گانا دلتا مزری لکھی 250 جلد نمبر 3 ہوئے دویتا دوی خود چپ دی جواب نہ راکی ہوئے اللہ ینجیکم منہا اللہ تا صلاح خلاصن در کئی دا مصیبتنونا من ها دی مصیبتنا ومن کل کربن او دارنگی دا ہر یو مصیبتنا تامین بعد تخصیص شا ثم انتم تشرکون یا خدا سم استفادیا ہائے بدبختو بیام تاسو اللہ سر شریکان جوڑا وئے چستاسو دا عقیدہ دا چ مشکلاتو کی یو اللہ را رسی دا دا پخانو مشرکینو چ زما پہ اصطلاح کیا گئی تا رجسٹر شدہ وئے رجسٹر شدہ بین الاقوامی مشرکان جگہ دا ابو جال پہ شرک دی چا اختلاف نشتا رہے او دا دا ابو جال عقیدہ وا ازارہ کبو فی الفلکی دعو اللہ مخلصین له الدین مصیبت کے بھائی یو اللہ مدد کرو ہاں چ تکلیف معمولی معمولی انہیں بیا بھی لات مات منات منات بھائی لیکن سخت سخت مشکلات کی یو اللہ واما مشرکین زمنگ دا دور او دا زمانے پر سخت وقت کی غیر اللہ اور پراحت کی اللہ تو اندر رنج یا بابا بھی گوئی وذالک عندنا امر عجیب دا خو بدبخ بچے دے گا نا مشرک دے دے زمانے ومن کل کرب ثم انتم تشركون زیما یو نقطہ تفسیر مظہری لکھلے زما ڈیرا خوخ شوان آوی دا ثم تراخی دے پار رازی وی آو تراخی دے پار دا تو دل تک تراخی فی الزمان دے پار نہ دا چ بیا چرتا دیر لرے تاسو شرک شروع کرے بلکہ دل تک دا تراخی لپار دا کمال بغد دا پما بین دا احسان او پما بین دا شرک کے او دا خبر خدا ثم انتم تشركون وای بیا تاسو شرک وای نو دا ثم لپار دا تراخی فی الزمان نہ دے بلکہ دا لپار دا کمال بغد دے پما بین دا احسان او پما بین دا شکریہ دا شرک کے الک چتمنی کلام محسن اعظم دے او پتا احسانات کی بیاد احسان منو او شرک کول پما بین کے دیر بہت دیر دیر لری والے دے قل و ادیتا هو القادر القاهر مخ ذکر کا اس القادر ذکر کے او شدت تا حروف دلالت پہ شدت تا معنی کی اول فرق قد بینت الامس هو القادر اللہ قادر دے اللہ پدی خبراں ان یبس علیکم عذابا چرا خوشی کی پتا سبحان عذاب من فوقکم دبر استاسنا او من تحت ارجلکم یا لاندی دخبو استاسنا او یلبسکم یا گڑ وڈ کی تاسلرا شیعان مختلف الخیال دلی یلبسکم گڑ کی تاسلرا شیعان مختلف الخیال دلی ویزیقا اور سکی بعضکم بعض استاسوتا بأس بعضن جنگ دنورو اللہ انظر کیفا نصرف الآیات او گر دویتا چی سرنگ من بیانو وقف الآیاتنا او دلائل حل لهم یفقون دل پاس دی پیزان پوکی بیا گورا من فوقکم و من تحت ارجلکم عذاب دبر نبسنگی عذاب دلاندی نبسنگی یو عذاب خواغا دی چولا مالکی من فوقکم عذاب دبرنا چی بندش دا باران دے طالب دی باران ضرورت وی اور وریگی بنا دام عذاب دے لکہ چو سو گورا کنا باران ضرورت دے اور وریگی نا دور دا بیماری دی او باران نشت دے دام عذاب دے دا خدای دا خفکان نخدا مخلوق نا ناراض دے لکہ چو مخلوق پا اعمالو کے کمے دے نا فرمانے پا عروج کی دے ومن تحت ارجلکم عذاب لاندی دزمکینا اے لاندی دخ پونا چل طرف دزمکینا چی میوا غلب دربانی بند کی باران بم نوریگی او گوٹی بمیوی نراو باسی عذاب شد یا بلا ترجمہ من فوقکم دبرنا لکا عذاب دا قومی لو چی کانی پی وریدلو استا پا فصل با گلی را وریگی ومن تحت ارجلکم اولان دے دخ پونا سنگا لکا فرعون چپ دریاب کی غرق کرشا او لکا قارون چپ زمکا دوب کرشا دریمتو جی من فوقکم عوامو دے پارا امرا ظالمان ومن تحت ارجلکم اور بادشاہانو دے پارا رعیت نافرمان پوچھ لگا نا بادشاہ من فوقکم بادشاہ ظالم دے اذیت بدر ترسی لکو سم بادشاہ علماء تا اذیت رسی مدارس تا اذیت رسی علماء لتکلیف رسی لکو اس دا پنجاب کی لوڈ سپیکری دا بر لوڈ سپیکری نو بندی والے بندی چدوی بیان نکی چی خلقو تو رسی دام لا اسلامی ملک دے چل اسلام آواز بند سی دام عذاب دے کنا امر بالمعروف و نہی د منکر ختم دے نہ ټول مخلوق اور ټول علماء امر بالمعروف و نہی د منکر کولے ٹٹے زامن سے اختیار چلوڑے دربار بند کرے دام عذاب بادشاہ ب ظالم شی اور تاسو تیار دیا اگر رضی بیام رضی چلا طالبان و پلار نشو دلیر دلبا پولیس بے ہو کتن تخت دلبا ای بے ہو راشا پاکستان ہے کہ غیر پاکستان ہے اور طالبان میں پکسو کی تنہ پٹھے تر ڈالا لوی عذاب ہو ملا مدرسہ نشو چلا ہو لے طالبان و لستو خیان فیرستو خیان دکم زیری سو کسانی در سگا ڈالوی عذاب ہو کنا ہائی اللہ او من تخت ارجلکم یا عذاب لاندی دخپو او یلبسکم شیا یا گٹ بکی تاسو لرا مختلف الخیال دلی شیان شیگان مختلف الخیال دلی اے مختلف نظریات والا بشے چ مختلف نظریات شوئے نو بسکی باز تاسو تھا جنگ د بازو یا بس کو میدان کراو سے تا کافر تا مشرک تا بدعتی ہے نا آوے تو آبی تا متشدد تا فلان کے ہاں نو جنگونا بھائی مناظری بھائی ابحاس بھائی جنگ و جدال بھائی اور نم تو برا اللہ وکذب بہ قومک اور نسبت تا درو کے دی قرآن تاستا قوم دمر بہتر کتاب وہ سدا دروغ دے دا مفترا دے حال دا دے چہو الحق دا قرآن حق دے وہ دیتا چلستو علیکم بھی وکیل نیم زستا سبانی ذمہ وار نفی دا شرک فی تصرف نعمت ساسو ذمہ وار چھ پیغمبر ذمہ وار نہ دے بیا دے چا دے وار بولے کہ نا بیا سو ذمہ وار دے لکل نبی مستقر جواب دے سال مقدر دیکھو چھ ہر کلا تو ذمہ وار نے عذاب وقت را تو خیا چھ کلا با عذاب راضی کہ منگ پا غلطی ان عذاب با کلا راضی جواب لکل نبی پا دیو خبر دا اخبارو دا اے دے پار دے ہر یو خبر دا اخبارو دا قرآن نا چھ متعلق پا عذاب دی دے پار دے ہر یو خبر دا اخبارو دا قرآن نا چھ متعلق بالعذاب دی مستقرن وقت مقرر وقت مقرر دے وصوف تعلمون او زرد تاسو معلوم کئے تاسو فتح لگی وقت مقرر دی اللہ پیلم کئے چھ وقت راگن بیان در باندی راشی وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ اللہ دی آیت حاصل دارے مشرک سرا بدعتی سرا آل عصیان سرا دخوید رسول دشمن سرا مجالست اور ناصب نہ کوئے حاصل دی آیتنو وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ او کل چوگوری تا خلق یخوزون فی آیاتنا چنار غاب باسون کئی پایتن زمنگا یا خوزن مانا یاد اکده پختو چه ناروا باسون کئی پایتون زمن فعارض عنهم نددتیو کا اعراضتیو کا اعراضو کا اعراض جسمانیو کا یا اعراض لسانیو کا اعراض جسمانی داده چه پاسا لارشا تننا او مکن دوی سرا یا اعراض قولی زبانیو کا فورن پی ردو کا چه بدبختو دا سویتاسو اور خوز پمانا لغوی سرا شورو تویخا لکا تفسیر لکی یخوزونا فی آیاتنا الشورو علا سبیل الطعن والاستیزا سمانا ناروا باسونا کئی پا آیتون زمنگا فطعن و استیزا سرا فارز انہم حتی تردی یخوزو چھ دی با شورو کی فی حدیث پا خبرو کی چھ غیری بغیر دا تان نوی بغیر دا ناروانوی ناروان خبر پری خودی اور پا قرآن بانی تان نکی دا شرک و بدت خبر نکی اور بیاستا سا معاملات ور سرین ہوکا استاد پتا نوا چی دا مجلس سنگا دے یا تا تا دا لا تا قد خبر معلوم نوا اور تلاری کی ناستی ورسا بیا بسی و اما یونسی انکا شیطانو اور پس کی چری ایر کی تانر شیطان دوی سرا یاد شو پس کی ایر کی تادر شیطان سیشے ایر کی دا نفی دا نہیں ایر کی تادر شیطان دا اعراض ایر کی تال شیطان فلا تقضبا دا ذکرہ ممکنا دیسرا پس دینا چی یاسی درتا نہیں مال قوم الظالمین سرد ظالمانونا بعد ذکرہ مانا یاد شوا بعد ان تذکر ہو خوا پس دینا چی یاد شی تا تا دا نہیں گورے کے ننی ظالمانو سرا تلیوی ناس وی او تا تا پتا نوا او ناسا پا غی گربا شروع کا پا قرآن باندی خبر شروع کرے او قرآن چی دکن ازو کتاب دے تسی دی بکی ہدایت والا ندے ہدایت نن نخوری گی نرو گن تن پاس کہ وہی چی دا خو ٹوکی دی او دا ساتیر دی منگرت اور مفترہ دی پاسکن فلا تقد بعد ذکر یا سر فلا تقد بعد ذکر مکنا دوی سرا پست دینا چی یادشی در تدا خبراد نہیں مال قوم الظالمین ظالمانو سرا او ظالمان سوک دیارا تفسیر لکی تفسیرات احمدی ملا جیون صاحب لکی مال قوم الظالمین یوم المبتدیا والفاسق والکافر او گر تفسیرات احمدی ملا جیون سے لکی دا عام دے پہق دا فاسق کے پہق دا کافر پہق دا بدعاتی کے کافر سرا مکینا ظالم سرا مکینا بدعتی سرا مکینا آپ بدعات خوری دا بدعتی سرا مکینا اور اس نمزا کہتا و ایسا خو موحید ما نائی کہ مشرکان مبتدین چی دا اور اس ناغلی دی اتو ورسا ناس کے زامن دے پر اخلا پر تک جوڑ کے سامانی پٹی گی فلا تقد بعد ذکر مال قوم الظالمین مکنے پست دینا چی یا چی درتا نہیں سردا قوم نا چی ظالمان دی یوم المبتدی والفاسق والکافر تفسیرات احمدی او گورا بیا ورتا ہے آغا خو ملاوی کی خو کتا سخنی زدا تفسیر قرطبی درتا خیما دے صفا نمبر 13 اور جل نمبر 7 قال ابن العربی وهذا دلیل على ان مجالسه اهل الكبائر لا تحل اهل الكبائر سب ناس نہ کرے ومن خاض في ايات الله تركت مجالسته وهجر تسوق الله اتن کے مسری کی اگے سب نہ کنے مؤمنن کانا او کافرا ابیا رسول کی دیات نہ ثابت سے مخالفت ممانعت مجالست الکفار و اہل البدع کافر سربن کینے بدعتی سربن کینے ای سربنا سے نہ کہ خام فضیل ابن عیاض فرمائے من احب صاحب بدعت احبط الله عمله چچا بدعتی سرا دسن من او ساتلا اللہ بدی سری اعمال برباد کی واخرج نور الاسلام من قلبه نور الاسلام بتن او باسی دسرنا اللہ اللہ اللہ ومن زوجا کریمته یاد کہو ایزان سر ومن زوجا کریمته من مبتدین چچا خپلا کریما خپلا لور خپلا بچوڑی اغی بدتی تا پا نکاح ورکرا فقط قطعا رحما دی خپل لور سرا قسل رحمی کٹ کرلا ظلم کی لور سرا ومن جلسا مع صاحبا بدتن لم یوتل حکما او چچا ما صاحب بدعتن ارسو چکنی بدعتی سرا لم یوتل حکمہ اغلب علم دولت نہ ملاوے گی بدعتی نہ سبق مویا علم دولت نہ ملاوے گی اللہ من وقر صاحب بدعتن فقد اعانا علی هدم الاسلام فبطل بهذا تیسرا تیسوا ودی احادیث سرا بات ظاہر سے بطلان داغا چاچی بھی دتی سر ناس تیرا وعدہ ٹھیک شو کہنا او خیا ورتا دیتا وہی منگ خور سن لذا کر دوں چمنگ نہ دوں بدتیان میں تم بدتی نشی لا حول ولا قوت تفسیر قرطبی پنج پیران نہ دیکھا دا دیر مخت نہیں دی فضا پنج پیرانو دا گناہ دے چلی کتاب خبر ہے ورتا خود اللہ نور پنج پیر سو گناہ دے وہ کتاب لکل دی چی دا کتاب کشتے اتا پٹکڑی بس نور دغه فرق دی نور سفر دی تک کاتے میں پٹائے اور منگے اخکار رکھو الحمدللہ فلا تقد بعد ذکر مال قوم الظالمین تفسیرات احمدی او غربیا یوم المبتدی والفاسق والکافر در صدت مسئلہ بیانو وما للذین یتقونا او نشتر گناہ پاگچا یتقونا چی زان بچکی دا شرک نو دا کبائرنا من حسابی من شئین دا گناہونو دو دینا سبوج مانسو که تپ ارادی دا نفرت تلی اتا تی نفرت اکنو دیگی گناہ پتانن خلی ولیکن ذکر لعلهم یتقون سبحان اللہ توجہ کرنا تاکہ دو احتمالات تی یو احتمال دا دی چی دا پا محل دا رفی کیوی مانا دا دا ولیکن علیکم ذکر ولیکن علیکم ذکر لیکن مومنانو پتاسو لازم دی نصیت کل دویتا دویتا مسئلی بیانی کئے توحید و سنت ورطا بیان کئے علیکم ذکر پتاسو لازم دی دویتا بیان کولو یاب دیم احتمال دے چوائے جوزو چی دا ذکرہ محل مقام دم نصب کیوی نمانس شوا ولیکن ذکرہ یعنی ذکروہم ذکرہ ذکروہم ذکرہ بیان کئے ورطا بیان دم اسلی لعلہم یتقون دیل پاک چغیزان دا شرک نو ساتی کیو سات نوٹے رکھا او کنی استاغار خو ازاد شوا مسئلہ یاد کہ خوا مشرک اور بدعتی دارنگی ہر مجلس تا آل عصیان آئی سر دا ناس تی حکم داد چمکینا او چی تا نکینی نمسلح برت سنگا بیانے آئی تا با دعوت واز نصیحت اور تبلیغ بسنگا کی دیل پار علماء یو خلاصہ ذکر کردہ آل تغیان سر ناس تا دا پسلور قسم دا یو دادی قعود سرد رضا دا کفر دو دینا چا اغی سر ناس تے دائی اغا کفریات پا اغی باند رد نکے مداہنت پا طور باندے او دائی پا آمال و رازی نو دا کفر دے قعود ناس تا آل تغیان سرا پا رضا دا آمال و دیاغی دا کفر دے تک شوا یو اور بعض علماء چنا قعود آئی سرا کفر دے پر ازاد اعمال سرا کفر دے پر ازاد اعمال سرا دیم قسم اور قعود اہل عصیان سرا فسق دے بلا انکار جانی اہل طغیان مشرک بدعتی اور اہل معصیت اگی معصیت کی اور تو انکار نہ کہے ذر کی خفے چدا کار خن دے مداہنت دے رد نہ کہے ردا ناس تا فسق دے قعود سرد رزاد اعمالنا کفر دے قعود بلا انکار سرد بدگنو دا اعمالنا بلا انکار دا فسق دے قعود آل عصیان سرا لپار دا معاملات دا دنیا سودا تی کہ غوامی خگڑا بیزت یاخ لے نور لین دین کہ دا مباح دی مباح دی قعود اغی سرا پا ارادی دا دعوت الاللہ دا عبادت دی کہ تو زی اور تو ایرچ موقع ملاشی آیت و دین خبر حکومہ لبیا دا عبادت دی تیشو سوجن سلو اور پیزم تشو جبن پیرے بشی قعود مال کفر قعود ما رضا الاعمال کفر قعود بلا انکار فسق قعود تو امور دا دنیا مباح اور قعود با ارادہ دعوت الى القرآن و الى السنہ و الى الدین عبادت اس مسئلہ شوا وزر اللذین اتخذو دینہم اپریگ دے آ خلقا چنول دے دین ستاسو لائبا و لاوا لو بے تماشی اللہ لو بے تماشی وقرتم الحیات دنیا اور دوکا کری دی دوی جوند دنیا دولا دوکا ور کردہ جوند دنیا سوک دی سوک چی دین سر لو با کئی سوک چی دین سر مسخرہ کئی چاچی دنیا دین لائبا لو با لو پی یعنی کنا عمل ندارد و لاوا مشغول تیا چی دا دین سبب دا دنیا گرزول دے دین سبب دا دنیا گرزولی وی وغرتم الحیات الدنیا اور دوکہ ورکری ورطا جوند دنیا دنیا پانے نازی گی و مستی گی پھر ایک دائی سر ناس تمکا خو ذکر به اغا سلورم قسم تشاره شو و ذکر به نسیتو لور کواف قرآن سرا قبیل لکی و ذکر به اے بالقرآن و بالدین ایت قرآن ویا ایت دین بیانوا ولی انتو بسل نفس لا مقدر دی چرا گیر نشی انسان بما کسبت پا عمالو بد سرا چنبیل پار دی بغید اللہ نا نسوک دوس ولا شفی نسوک شفارسی لیس لها چنبیل پار دی نفس بغید حکم دا اللہ بغید اذن نسوک دوس نسفارشی و ان تعدل دا ان فرضیہ دیکھا زکر چمنگا خو بار بار آیتونو مبارکہو کیوئے چه کافر دی پارا اور مشرک دی پارا فدیہ نشتر ہے اگر کی دی طول دنیا ور کی بخن والا نشتر سو تعلیمان کی مگئے اس ان فرضیہ کا و ان تعدل اگر چی دی ارادہ کی ورکول دا فدی کل عدل حر فدیہ و ان تعدل کل عدل اگر چی دی فدیہ ورکی حر فدیہ کل حر فدیہ مفول لے حر فدیہ لکتا ستی مارج کی ویلو کنا سنگا مارجو کی حاقب ہاں جی تا صورت مارج کی ویلو آیت نمبر 11 یود المجرمو لو یفتدی من عذاب یوم زنب بنی فدیہ ورکی خوخی با چی فدیہ ورکی رشی پولاد و صاحبتی بی بی و آخیرور و فصیلت اللتی تویتو لکم با کل عدلن لا یوخذ منها قبل بتن کرشی اولائک اللذین داغ بدبخت دی ابسلو چی گیر بکرشی ابسلو اگر چی گیر کرشن ہمانا قیامت دیگا ابسلو گیر بکرشی البسلو الحفظ الحبسو القیدو تیشو گنا ابسلو نبند بکرشی قید بکرشی را گیر بکرشی بما کسبو پا جزاد آمالو دودی وی بل پار بھی شراب سکل من حمیم من دا گرمو بو او دیل پار بھی عذاب علیم بما کانو یک فرون پا دی سوچ دی اللہ دا توحید نے انکار کو قل انا دو من دون اللہ سبحان اللہ سمرا دا دلائل سابقو او رد دے پا شرک فی الدعا باندے مسئلہ خوب ہے نشو کنا اللہ قاہر دے اللہ قادر دے اللہ مولا دے دا ہر چاہ مسئلہ بیان شوا پرد شرک فی تصرف بان دلائل بیان شلل آخر کی اس تفریدہ سمرد دلائل مذکورا ہو اور رد شرک فی دعا بانے قل انا دعو کی دا استفام انکاری دے او اے دویتا انا دعو من دون اللہ اے پست دا سی دلائلونا حاضر ما شویخو اے پست دا سی بمبار دلائلونا پست دا سی واضح دلائلونا انا دو من دون اللہ اے را مدد کو بغید اللانا اغا چالرا لا ينفونا ولا يضرونا چا قادر ندی منگتا پا نفی رسولو قادر ندی منگنا پا زرد لرکولو کمزوری خلق دی او دلائل موجود دی چوئن یمسسک اللہو بزرن فلا کاشف لہو اللہو دلائل موجود دی چمن ینجیکم من ظلمات البر والبحر دلائل موجود دی چ اللہ ینجیکم منها ومن کل کرب دلائل موجود دی کنا نو انا تو پس وجود داسی دلائلنا گارا مدد کو اغا چالرا چ پلاس کے نہ نفر سورشتے نظر لرکول بیا ونرد علی آقابنا ونرد بیا عطف کپ ندو باندے قل انا دو من دون اللہ نقل و ادویتا ونرد علا آقابنا تیشو آئے واپس من پخپل پندو باندے بعد از حدان اللہ پس دینا چلا متحد آترا کرے توحید آئے آئے دلائل موجود دی سنگے پریگ دو دلائل او پس دلائل ہونا زان واپس کو آئے واپس شو پخپل پندو بیر تدات واپس کلز استاوت شیطان دا کاپ ماند مثل دے چا کاپ ماند مثل شی نو صفت نشی لپا دا مصدر مقدر نو کلزی سمانا ونو ردو ردن مثل اللزی آئے واپس شو منگا پا واپس کے دو پا شاند واپس کے دو دا غچا استاوت الشیطان چ بلا رکریا گل شیطان فل ارض پزمکا حیران پریشان اللہ مرتد کو پریشان دے گا نا. کتاب التسیل کی حیران ظالم متحیرا گمراہ متحیرا دے ظالم ان کری گمراہ دے دلارے نا ہائے اللہ کلجی اے واپس منگا پخپل پندو پشان دا واپس کے دو دا اغچا استاوت شیطان چھ بیلار کریوی اغیل را شیطان یو مانا استاوت شیطان چھ زل کریوی اغیل را شیطان استاوت شیطان چھ غرزلوی اغیل را شیطان استاوت شیطان چھ پخواشات نفسیانیو کی اچولیوی اغیل را شیطان طول ترجمی دی مفسرین لکھ لے استاوت ہو اے استزل لہو استاوت ہو دہاویتن پمانا دا غرزول راجی خواہ ہاویہ پمانا دا غرزول ہوا پمانا دا اتباع نفس اگر سورت حج سورت حج اگر آیت نمبر 31 ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تهوی بالریح فی مکان سحیق داویت النشی تهوی بالریح چو غرزولوی اغیل راوا پا مکان سحیق استاوت شیطان سمانا چو غرزولوی اغیل را شیطان پا دیزمکا حکی حیران ظالم عن الطریقی اے متحیرن بحیث لا یدری تا اے نا یذهب چی چرت لارشم مخی لارشم کرست لارشم نا مشرک دا شیطان ندے مشرک حیران کردے دیم دا کوتک بچے والاڑی چی لا یدری نا پویگم چی چا بس لارشم یا ملاوی چی اللہی حاجت روا دی بل سوک ندے بلوی چی نا اولیاء را حست قدرت ازیلا او چی دیوی گف کی کنا گف نغرنا لزین وشن چاپ سلاشو استاوت شیطانو فی الارض حیرانا حیران کرے دے حیران کرے دے لو ویل پاتی بدبخت اصحاب مرگری دوستان ہاں یدونہو الی الہدا چرا رابلی دیل را پا طرف دے ہدایت قرآن ائتنا مزدری لکھی دلتے یقولنا مقدر دے یقولونا ائتنا ویورتا چی رازم مستا رازا کنا ہاں لیکن قرطبی ذکر کئی مزاری وی ورتا چی اتنا اینجا بیا اینجا بیا راشا کنا راشا کنا راشا چی قرآن در توی ما راشا درستزو اتنا او دے لا یجیبهم ولا یعطیهم نهاوی ننا نورسر غرازی وو لا یجیبهم ولا یعطیهم نهاوی ننا نورسر غرازی او دے قتل قرآن او مشرک حیران والا دے تو راشدہ مسئلہ میں شکا نا نہ در تویچ رازمہ اور نہ در تویچ او ادویتا انہو داللہ ہوا الہدا بشک ادا چے کامل خود اللہ دے امرنا لمسلمہ لرب العالمین اللہ سخیص دا قرآن دے اللہ فرمان دے مولا دے ویلو چلن راج امرنا لمسلمہ لرب العالمین حکم شیو دمنتا چه گردن نحاسو رب العالمین تا امر گلی وقتی اعتنا اعتنا رازم سخ کنا رازم سخ ازمنگا مرگل تیاو کا ازمنگا دل اختیار کا ولی ازمنگا کار سدے امرنا لنسلما و امرنا بی ان اقیمو و امرنا ان اتقو راشا کنا منگتا مرشوی دے لنسلما منگتا مرشوی دے چان اقیمو منگتا مرشوی دے چوتکو ہو سبحان اللہ وائکن وامرنا لنسلما لرب العالمین منگتا حکم شوی دے چمن گردن نحاسو ربتا وان اقیم الصلاة عطف کپل نسلم بانے وامرنا بان اقیم الصلاة امنگتا مرشوی دے چھ قائم ساتے مزنا امنگ تامر شوی دے چھ وطقو اگر نیرے گئے وهو الذي اليه تحشرون الله غزات چې تاسو بتول ورته راجمع کړئ شي یا وان اقیموا علته لنسلم دي پارا وامرنا وامرنا امن تامر شوه دې لنسلم لرب العالمين چې او الله تګر د نهاد شو ولي ان اقیموا علته دغه دي پارا لنسلم ولي لاقامه الصلاه لإقامت الصلاة وحصول التقوى علت کا لإقامت الصلاة انا قیمو اے لإقامت الصلاة والتقوى لوجد قائم ساتلو دمزد التقوى وواللذی الیه تحشرون مسلمان کو دعوت بور کی او دے بدبخت حیران دے اما مومن کی چرت بیخ بے فکرین خطاشی نو گورا وقتا 201 سورت آراف ان الذين اتقوا بشکا کا کسان چې بس کی ځان د شرک نه اسلام سم طائف من الشیطان چور سدوی تا وسوسه د شیطان تذکرون چې یاد کی الله فیضا مبصرون دغه وخت دوی پوی دن کې پدین و اخوانهم دوی دشمنان مشرکان رونه دوی یمدونهم فی الغیه ای پرا بلی دوی لنا راکا کی پو گمراہی کے سم لا یقصرون کمینا کی حق پرست پسیم خلق لگی دلی مڑا غفرے کی دا اگلے کنا دا طول دنیا جن پوئی دا یوازی داری او ڈالا پوئی گی پھرگی دا مڑا دا خبر چاکڑی زان لدی مصیبت جوڑ کر خپا رام ناسی خوالدس کل دی پوشی او دی مامتین و آخر بچرتا گر دی اخوانو یمدونم فی الغیی سم لا یخسرون اور مومن کاردار ایتنا انہو دلائی والہدا ومرنا لنسلم رب العالمین وانا قیم الصلاة واتقو وینی تشرو لد موحید تقلیم نبی سبحان اللہ دیل پار زوی مسلم چی دا سورتی انعام دے کنا دا سورتی انعام دے دی رب دیلوی انعام دے خب نپوی دن کی کل انعام دے ولكن سورة الانعام وهو الذي خلق السماوات بل دليل سبحان الله لسم وهو الذي الله ذاته خلق السماوات والارض چه پیدا کړی اسمان مزمکی بالحق په حکمت سرا مطلب بسم بالحق اے په حکمت سرا لوی حکمت ته مکه بالحق یعنی اظهار الحق او دې اتغه کړا ويوم يقول كن فيكون قوله الحق الله ذات چې پیدا کړ اسمان مزمکی بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق دا كن فيكون نه ده دا فيكون جواب د كن نه ده علامه قاضي مزري خسته توجيه کړه دا فيكون جواب د كن نه ده بلکه دا یکون چې دا مرفوع بنا بر خبریت ده معنی یاد کا اوله ترجمه و یوم یقول او کلا یاد کا یا اذکر دی یا دعوت تکو دی وتقو یوم بد کے زان دا عذاب د لوی رزنا یقولو الله بو وی یقول لشن الله بو وی لپار د هر یوسی کن پاسا قیامت ته ګره ها کن پاسا کن پاسا فیکونون پس پاسی دلی بئی انا یاد اکرہا مت گروہ دوکے ویوما یقولو لشیئن کن کامت تکا نا کلچب اللہ ویل پارد ہر یوسیز کن شکنا سمانا پاسا کنا دا نفع ثانیہ دکھا نا نفع ثانیہ چی ہم بیسا غطول کائنات پا ختم شی دوی مصر بیا کائنات انسانات راپا بسی جن با پاسی نو کن اللہ بوئی لپا دیو سی چی کن قائم شا کنا کن قائم شا فیکونون قائم شی بوی دا اس طاقت تیجی بیا بنی قوله الحق دلتا الحق خبر کا او مبتدا مقدر کا قوله ویناد اللہ چی کن دے الحق هو الحق هو الحق دا خامقا اشتنی دا لا محالا هو صدق لا محالا قولو ویناد اللہ چکن دے الحق هو الحق بالکل حق خبر دا ٹھیک شو بھائی دایو توجیح شو دوی ما توجیح دادا چی دا قول الحق دا دوار موصوب ما صفت دا فائل کر یقول دی پارا او فیکونو بانی وقف مکا عزم ازہری فیکونو بانی وقف مکا قول الحق موصوب ما صفت فائل دا یقول شا ویوما یقولو کن نفاغر چلنا ویو سیتا چشا نفیکونو قولو الحق نیبد اللہ وینا سچا یا سکنا فیکونو بانی وقف مکا او چه وقف نکنو دا قول الحق مد یکونو دی پار فائشی فیقول فیکونو قوله الحق مشبد اللہ وینا درستا درستا ثابتا پار چابانی الحق ثابتا الحق نافذا لا محالتا بکل شین الحق ثابت لا محالتا بکل شین پار سیز باندی چوی پاسا ہر چیز میں نے فیصلہ نافذ دا سوک با پاتے نشی چاہیے بد خدے حکم بنے لے نہیں سشے با پاتے نشی چپائی بد خدے حکم نافذ شوی نہیں اللہ ہر صبر آپ پاس دے میں توجہ یاد شوا قولو موصوب ما صفت فائل یقولو او فیکون من عطف نشتے قو کن فیکونو قولو الحقو عباد اللہ وینا ثابت پا ہر چا لا محالا ولو الملك يوما علال الاختيارات باب خلاصی کنا درے باب نہ ہوئے دیکھو خالق دار سی اللہ دے پوہ پار سی اللہ دے مدبر دار چا اللہ دے مالک دنا فی نقصان اللہ دے دیکھو آخر کی گرا ولو الملك بس اغل الاختيارات اغا بادشاہ دے یوما ينفخ فی الصور چکل بو فکل کیگی پش پہ لے کی عالم الغیب والشہادہ جواب چکل بھئی دا فکل بکل کی گی عالم الغیب اگر تا پتہ دا عالم الغیب دے عالم دے پا غیب او شاہد فاظر وول حکیم الخبیر اگر حکیم دے دائی پارس کی حکمت نے دی دا ہر سن خبردار وَإِذْ قَالِ عِبْرَاهِيم دے جا پوری دا سورة انعام درے بابنا رد شرف التصرف رد شرف الدعاء رد شرف العلم پدے بانے بیان رد شرف العبادت تفصیلا بیان شروع اس دی زنا دریم باب شروع کی او دی تو دلائل نقلی خود دلیل نقلی یو دے از ابراہیم علیہ الصلات والسلام او پاغی باند انبیاء علیہ السلام سری دستخطنا میرے شیخ کی اصطلاح س دلیل نقلی از ابراہیم علیہ السلام باقی انبیاء بطور تصدیق اور دستخط اور چاہے بولس انبیاء کرام بھی اور دا سلسلہ یو پان تقریباً آغ مخامخ 90 نمبر آیت پور روانہ دا 90 نمبر پورے دا یو درم باب دا سلورم باب دے اور بیاب انشاءاللہ 91 نا 118 پورے بدرم بابی او پائے کہ بدری مسئلی زکا چھ باب دی شروع کرد در درونا اخیر کے ان پدری مسئلو خلاصی گی واکی رسا سان سگران وید قال ابراہیم علیہ بیہی دلیل نقلی از ابراہیم علیہ السلام تفصیلا غلس انبیاء کرام و تذکرہ بطور تصدیق او دستخط اجمالا ترغیب الى التوحید دے وید قال ابراہیم او کلچویل ابراہیم علیہ السلام لیا بھی اخبل پلار تھا آزرا چن میں آزرو سی ویلو اتتخذ اصنام الہ آیت نوی بوتان لرا معبودان انی اراکا زت وینم تا وقومک استاقم فی ظلال مبین پخکار گمراہ کے علماء کرام صوفیاء عظام دا ابراہیم علیہ السلام دا پلار سنمو بازی تفاسیر لکلی دی خدا سیوتی کاکا مشر رہ پاکے پوشوی ابراہیم علیہ السلام دا پلارن تاروخ او دا آزر چیو کنا نو دای کاکا ترو دای کاکا جیو ترو پیزا کچی دا پیغمبر پلار چکم دے ناغا کافر نشی کی دے زکا چی قرآن پاک سورت شعراء کی وی وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ ماست تعروف اے اڑاولے را اڑاولے دے پا ساجدینو کے او ساجدین موحدین نو گویا کی دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا تراغ الہ آدم علیہ السلام پوری دا تمام آباد پیغمبر اسلام کل مسلمانان موحدینو سیوتی کا کا باس کرے ٹھیک شو کمزے کی جو سیوتی سے باس کی نور المانی پی بمباری حل تک کرے دا فسرت شعرا کی اگوی چی انی لا اقولو بحجیت حاز الحدیث لحاظ المطلب اور مسلم نے نور پا کے باس نہ کوئے کو ادب بساتی او دا خبر خود علم خبر دا نبی علیہ السلام چی دا مور خبر دا تلو خوشی کنا نو پیغمبر علیہ السلام اجرل حل تکی صحابہ اکرام و حرزو کچھا رسول اللہ علیہ دو جرل اما اللہ نس درخواستو کا چمال اجاعت را کے زد اقبل دا مور دا بخن درخواست در تا پیش کم اما اللہ اجاعت ملاو نش او چی کل اماوی چی اجاعت پر دی خبر را کا چی زکل کل زیارت لرازم نو اجاعت را تا ملاوش نور زما بس تحقیقی کیا پید دی کا شوروا وی پختانوی سا چتے سد چتی شوروا تو بہرحال دا مطالعی انداز ندا سی معلومی گی او دا علماء کرام دا مسلک تے او زمان پا دی انشاءاللہ دا خبرہ میں خوخ دا چی منگل ادباً توقف پکار دے پا ابویو دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باس سنگو بس اللہ پاک و منگل دیر پا بارک منگل تا پوسنکے چیستا ایمان پا بارد حضرت عبداللہ و دی آمین سو دامن دا ایمانیا تو خبر ہے نا التوقف بہتر خبر ہے دیر مسلی دی سو یزید تا رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھی اور سید المؤمنین لکھی اسوک و تلانتی اموئی سوک تو سوئی سوک تو سوئی اور خصوصاً چی ام الخبائث کراچے پائے کہ داس ملیان پیدا دی چاری باقر سوک چدا امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کتاب لکھ لی او سوک دی حد تو رسی چی نہایت ور تبد ہوئی حالانکہ مسلک حنفی دا دے التوقف بس سنگو دوسرا بار سنگو اس میں تو پتہ نہیں کلاس کو خبر پتہ اسٹائلم کمی گی نا او درد دی لوی ملا خبر پن جمع رقم کتاب راوڑو المسائرہ شرح المسامرہ شرح مسائرہ علی کا التوقف بس توقف سنگو دوسرا بار سنگو څنګه وای زه غواړم چې مندري او دنګو سپینو تورو پلانو زبر زه خلته نو ما هغه مکه خبره یاد ده د بعد خبر علم یاد ساته چې چا ورته چې د ابلیس واده کړو ودا داسې واده او جنګ چې ده پکې نو ما خلاصه خبره نو به تر خبره چې توقف کړي من باس خو بعضی علما وایي چې دا آزر چونو دای پلار د ابراهیم علی السلام نو آنم تارو صحیح قول دا محققین دا دے چی آزر باقیدہ دا ابراہیم علیہ السلام پلارو زکر دل تا کی ابیہ آزر راغل دے اور چرتا مطلقا نا دی ابیہ ابیہ ابیہ ابیہ تو قرآن دا ابی نڈک دے ابیہ ازقال ابیہ و ازقال ابیہ تیشوا نو ابراہیم علیہ السلام پلار آزر چو دا کافرو او زکه خو ابراهيم عليه السلام د خپل د پلار د کور شل شو د تر کر سوګ نه پاتې کی حضرت مریم دی ویل دي چې پلار ورته چې واجب نی مليا زموږ د کور اوسه د تر کر سوګ نه پاتې کی پلار کر پاتې کی یار څه خبره دا خسته خبره دي ها بعض علما دا لیکي چې تاریخ د آزر علیه دا تاریخ چې د ابراهيم عليه السلام پلارو او دا آزر دغه لقب آزر لقب او د پلار نوم تاروخ او اصل کې دا آزر چې نو دا د یو معبود او د بت نوم او چې دغه عبادت به آزر دغه چا کو تاروخ وکاو په بعض علماء چې قال ابي آزر اعبد آزر پلار ته وی کم پلار چا عابد دا آزر خو بہرحال پلار ایک غیر مسلم ہو ایماندار نو بس دا تحقیق دے جن خبر آنا بس آنو دلائل پہ کڈیر دی خدا وقت دلائل خود نہیں دے اس نا وقت شیر ہے مازیگر دے کہنا نر پری و تو ٹائم دے اللہ حاجی اذ قال لابی اذ قال ابراہیم لابی کلا چویل ابراہیم علیہ السلام اخپل پلار تا سوکو آزرا چ آزر اونمو بس لا سنا ابراہیم علیہ السلام دا پلار نم سو بس آزر اتتخذو اسنامنا لہا آیت نیوی بوتان در الہ زوینم تا استا قوم فی ظلال مبین اور دی زبان باس دے چ ابراہیم علیہ السلام سلام پلار تا دمر سخت لے جی سر خبر اوکرا اول ورتوی جو گورا تو بت پرستی تو گمراہ تو قوم گمراہ دے دا طریقہ خود دعوت نہ دا اور نہ دا طریقہ دے تبلیغ دا چتے یوزے کے پاس ہی اور مسئلے خلق و تبیان کے مشرکانو غیر اللہ را مدد کا پلیتانو دا طریقہ خود دعوت نہ دا ابراہیم علیہ السلام سے بس راغی اتتخذ اصناما آلہا انی اراک و قومک فی ظلال مبین تفسیر غرائب القرآن تیشوا تفسیر غرائب القرآن لکھی چی دا تقریر اولنے ندے دا حضرت ابراہیم علیہ السلام اول تقریر آگا دے چکم سورت مریم کے بیان شیئر ہے اگر سنگے دے عدب تقریر ہے آیت نمبر دے بیتالیس دو سلیخ تم نمبر آتے اذ قال لابیہ تقریر تو خطبہ بھی لے رکھا نا اذ قال لابیہ لارتو یا ابتی اذ ما بابا سمرا خبر ہے لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا اے بابا ولی رحمت کے آغا چال را چغستا خبر اوری ناتا گوری ناتا نسل کولے نشی بیائی یا ابتی اے بابا انی قد جا انی من العلم ما لم یاتی کا بے شکر آغل دے ما سخا علم دا وحی چتا سخا نشتے بابا فتبینی ازما خبر منا اہدی کسراتا سویہ بیائی یا ابتی لا تابد شیطان بابا دا شیطان پی روی مکوا شیطان دی خرابی شیطان دی گمراکی نبیا یا ابتی اے بابا انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن بابا یریگم چتا تبورسی عذاب دی رحمان نا اب گورا بابا اے بابا جی پلارا تب بیا اور کی سوزی نزبا دیر خفا کی گوا زخم چی بابا میشہ مزی کوا جی اراغب انتن آلیاتی یا ابراہیمو اے ابراہیم صدی خیال دے زما د عقیدی خلاف تکے اے بابا سو کم خدای را تویلی دی ازما دا خبرې به ما ته نه کئ وینا بابا الله دی خبر لرا لے گلے ما اے گورے خیر پتینی سو کم بابا مجبور ہے ما بیا وت لیلم تنتہی لعجمنک کہ باز راضی نو په گټو بد علماء اوس زما د کورا بابا جی سلام علیکا نظر زمستا دا کورا او چی زمانو بیا تماتا گورا ساستغفر لکا ربی انو کان بی حفیا تالی پارا با مافیانی مغوارما بیا بیا تیشو سمر نرے تقریر دے مزیدار تقریر تیشو تقریر اوکوارتا خو بیا بارحال اشار لیشد کورا نبی آخر کی ورطوی اے بابا اتتخذو اصنامن آلیہا ز وینم تاس تا قوم پخکار گمراہی کی دا خلویا گمراہی دا چرب دے پریخ دے اور اسنام عبادت کے اغم بیا پخ پلاس دے ہم جوڑ کری پوز دے والا جوڑا کری اس طرح دے والا جوڑا کری آدھی بیاد دے کر کلا کل چوکی شنو خورب ہم وکذالک نوری اس تکشو کنا یک دم فتوہ ندا مخیو تقریر ورطا کردے مزیدار اور چیز تنگ آمد نو آخر بجنگ آمد نو فتو خو بیا به لگائی کنا تب آئی کنا یو زیکی با تقریر کئی نمان اصا دعا با سنت بیات اجتماعی بیدت تی مکوائی چه پیغمبر نده کرا ما خامی گناہ دے طلف قاوی چه دا مکروه دے حرام او بیا قطی حرام دے چه مال دا غائب او دا یتیم پکیوی کہنا دعا فیل اسقاط چه اغا طریقہ چه فقاو ذکر کرے دا اغا نشتے دا خطول خود ساختہ طریقی دی دا سے مکوائے زکا چه کم سرے دا کی وقت دیتا خو بیداتوی نکو دے کرنو تا ببید آتی شے نفتو خروس رالا ما کیوں دے خیستہ تقریر کرے دی یارا وَكَذَلِكَ نُورِ إِبْرَاهِيمَ اللہ فرمائے چھ دا زمن کمال دے نوری ابراہیم چھ خودل من ابراہیم علیہ السلام تھا سیشے مخودل ملکوت السماوات والارض دلیلنا دبا شاید اسمانونو والارض دزمکی دلعلم ورطا خودل وليکونا من الموقنین وو آتف دے نماتف علی مقدر ملکوت پماند دلائل سر لکھان خول بمنگ ورطا دلیلنا دبا شیخ پلے پسمانونو او دزمکو ولی یکونا آتو فلی مقدر کا لیست دللا چه دے استدلال کی پا بیان دا توحید دا باری تالا ولی یکونا من الموقنین او دل پارا چشی دے دا یقین کونکونا.